بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Bado tuendelea na kitabu chetu, kitabu Tawhid, mulakhas fi sharhi kitabu Tawhid ambayo ni ya Sheikh Fawzan. Tuko katika mlango ma jaa min at-taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salih, na sehemu inayofuatilia leo insha Allah tuendelea na hadithi zilizopokewa katika mlango huu. Faqad naha anhu, mtume alikataza, fi akhiri hayatihi, mwisho wa maisha yake alikataza kutozikwa mtu katika kiwanja cha msikiti, wala kutukuliwa msikiti ukajengwa juu ya kaburi au kwenye kaburi. Hilo amekataza mtume akiwa yuko hai. Thumma kisha innahu, kwa mtume laana, amelani, wa huwa fi siyaqi mafaalahu, na mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika kuzungumza, kumwelekezea mazungumzo yule aliyefanya atakayefanya hivyo. Wasa akajanga msikiti juu ya kaburi, au akaleta kaburi akatia ndani ya msikiti, au wasalatu inda, wakasali kwenye makaburi kama yale midharik, wa illa bibna masjid, hata kama hayakujengwa msikiti lakini kwa watu wamekwenda wakafanya bali pa kusali pale pale. Wa huwa maana kauliha, asema ni maana ya neno lake, nafikiri Umu Salama hapa kama hatukukosea, khushia, watu wameogopa, an yutakhadha, kufanywa masjida msikiti, yani watu waliogopa pale alipozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije watu wakaifanya kama ni msikiti kwa kusali au kujenga msikiti halisi. Fa inna sahaba, tahakika masahaba, lam yakunu, hawakuwa liyabnu, wenye kujenga, hawakuwa ni wenye kujenga, haula qabrihi masjidan, pambizo ma kaburi lake msikiti. Hawakufanya masahaba hivyo, na hawangefanya kwa sababu wajua mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kitu kama kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, wa kullu mawdhi'in, kila sehemu, yusalla fihi, na usaliwa sehemu hiyo, yusamma masjidan, inaitwa nini? Msikiti. Hata viwanjani vile ambavyo tusali siku hii inaitwaje? Msikiti. Pahala wewe mwenyewe katika nyumba yako nje umeandalia kwamba hapa ni nini? Hapa ni pale pa kusali, msikiti. Bora tu sisi tufanye ibada kama hivi, kama jaa sallallahu alaihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liya al-ardu masjida, nimefanyiwa mimi hii ardhi msikiti. ardhi nzima hii tumefanywa sisi nini? Ni msikiti. Wa tahura, na ni tahara. Popote tunapofikia katika ardhi hii tunafanya ibada, tunasali. Tufanya nini? Tunasali. Ardhi tahara, na kila sehemu kwetu sisi ni tahara. Tutakuwa mchanga, tutasali madamu hatuoni najisi iliwazi. Pengine kuna kinyesi au pengine kuna mtu kaingia haja ndogo, pale tutasali pale pale. Sisi tutasali. Kwa hiyo kila sehemu ana yusalla fihi, inausaliwa sehemu kama ile, yusamma masjida. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ju'ilati al-ardhu masjidan wa tahura. Naam. Asema hadha min kalam al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maneno haya ni miongoni mwa maneno ya Sheikh Ibn Taymiyyah, Mungu amrehemu. Yuwaddihu bihi, anayeweka wazi kwa maneno haya, ma tadullu alayhi al-ahadith as-sabiq, mambo yanayotuonyesha hadithi zilizotangulia. Filba katika mlango huu, katika mlango huu. Tawdihu kalam Ibn Taymiyyah, kuweka wazi maneno ya Ibn Taymiyyah. Fa qawluhu, neno lake, faqad nahaa an, hakika jambo hilo la kujenga msikiti kwenye makaburi au kwenda kufanya ni msikiti pale kwenye makaburi kwa ukaanza kusali, Mtume amekataza kutokana tendo hilo. Fi akhiri hayatihi, mwisho wa uhai wake, kabla haja, kama fi hadithi Jundub, kama hadithi ya Jundub radhiallahu anhu arda. Nafikiri tukipitia hili neno Jundub bin Junada, maana yake ni ahsan. Wa qawluhu thumma, kisha, innahu, kwa Mtume sala laana, amelani, amelani wale watu ambao watakaofanya hivyo, kutukwa maiti wakazika katika ardhi ya msikiti, au wakaenda wakafanya kwenye maziara ndio pahali pa kuswali. Hawa Mtume amewalani. Wa huwa fi siyaqi man fa'ala, na pale tulipitia kwamba na hali ya kwamba yeye anazungumza kwa mfumo ule atakayefanya kitu kama kile, kama fi hadithi ya Aisha, kama ilivyo katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Wa qawluhu lakum, wassalatu indaha min dhalik, na kuswali swala kwenye makaburi ni katika yale yaliyo katazwa, haifai. Na watu wengine huenda wakawa wana itikadi ya kwamba leo atazikwa kwenye msikiti amefaulu, au iwafanywe hivi kwa kuwa yeye ndio ametoa msikiti, sasa ni lazima afanyiwe yale kwa sababu ardhi ni ardhi yake, haiwezi kufanya jambo kama ile. Na wasia kama ule haifai kutekelezwa. Min itikhadhiha, kujifanyia masaja, wassalatu indaha min dhalik, na kusali kwenye makaburi ni katika hayo aliyokataza Mtume. Ay min itikhadhiha masajida, kujifanyia kwenye makaburi msikiti. Wa qawluhu, neno lake, wa in lam yubna masjid, hata kama hakujengwa msikiti, as-salatu inda al-quburi, kusali kwenye makaburi, min itikhadhiha masajida, ni kama kujenga nini msikiti. Al-mal'unu, amelaniwa, man fa'ala, atakayefanya hivyo, mtu yoyote atakayechukua maiti akamzika kwenye ardhi ya msikiti, huyu ni mal'un, kalaniwa kabisa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam analana, walau biduni binai masaji, hata kama hawatojenga watu msikiti, lakini wameanza kuswali. Ima waanze kusali waifanye msikiti wao pale, kwa sababu tunasema kila sehemu ambayo mtu anaswali inaitwa nini? Masjid. Kullu mawdhi' yusalla fihi yusamma masjidan. Ukaenda tu kasema kwa nyao tutaswali hapa, si kwanza kwenye makaburi ni haramu, ushafanya msikiti. Au wewe ukaenda ukafanya ukachukua ardhi alafu kawaleta maiti kwa zika pale pale kwenye ardhi, kwa ni msikiti, ushafanya nini? yale makaburi kwamba ni msikiti haifai. Wa qawlu wa huwa maana qawliha, ndio maana neno lake khashiya, ameogopa mtume an yutakhadha, kufanywa masjidan msikiti, kaburi lake. Mtume ameogopa kaburi lake lisije likifanywa ni msikiti. Na sisi tumejua kwamba ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha itandazwe ile kaburi lake, ikatandazwa na ardhi. Tayeb, na laiti ingekuwa iko wazi na haikuwekwa kuta zile tatu aliyosema Ibn Qayyim radhiyallahu anhu rahimahullah, basi ingekuwa hata watu wangechukua hata mchanga kwenye kaburi la mtume wakaenda sehemu nyingine akasema huu ndio msikiti nini, kaburi la mtume. Wanadamu wanafanya kila kitu. Ajabu ni kwamba Waarabu hawana nywele za mtume, lakini Waajemi wana nywele za mtume. Si wale walishina lan ulini mtume sallallahu alaihi wasallam aliponyolewa wakamnyoa wao wakatupa nywele. Ni ajabu. Hindia na huko utakwenda kupata nywele za mtume. Lakini chia pale alipozaliwa, pale alipokufa, pale alipokinyoa akifanya ibada, nywele za mtume hazipatikani. Ona mambo haya, mchezo wa kibilisi huu. Umeona ni kweli hilo? Si kweli. Watu wanakwenda waoshewa zile nywele, afanyiwa dawa, kunwa anapoa. Ona. Subhanallah. Tayeb. أي معنى قول عائشة معنى قولا في تعليل دفن النبي أنا تو تالي سبب تعليل سبب يقول ماذا تعلل بقولك وتالي سبب جاني لأنه لا أقول تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم سكتاج سبب كزيك ومتوم في بيته لأنه نبعاك وعدم إبراز قبره نكتوذهرش وقبر لك لكوكي ومشانك كونكان عنده سببه وقوان با خشي أن يتقض مسجدا يواتف وقوفة قوسية كبر لم تمل كفجانين مسكت. وقوله فإن الصحابة حقيقة ما الصحابة لم يكونوا هنجيكوا هنجيكوا liabununi wenye kujenga haula karbihi pambizo kaburi lake masjid na msikiti. Ni kwa nini? Ailima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam, kwa yale waliojua kutokamana na kuikazia jambo kama lile ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa taqlidhihi na kuifanyia gumu hukumu yake, walani na kumlani mafaala mwenye kufanya hivyo. Fayakunu almaqsudu nahi, itakuwa maksudiwa makatazo ani salati indaha, kusali kwenye makaburi. Watu wakumbaya nini kwa tunabudu makaburi, sisi hatuabudu makaburi bana. Yani watu hawakosi ila zile na hoja zile ambazo ni bari. Wa qawlu wa kulla mawdi'in qusidati salatu fi, na kila sehemu ambayo watu wamekusudia na kutiania kusali sehemu hiyo, faqad utqida masjid, shafanywa ni msikiti. Likauni kwa kuwa pale uidda, imeandaliwa lisalati kusaliwa. Wa in lam yubna, hata kama haikujengwa msikiti, lakini madamu imeandaliwa kwamba hapa palipo kusaliwa, basi tayari ushaifanya nini, ushaifanya ni msikiti. Wa qawlu na nilake mtume salam kula maudhi'in, kila sehemu yusalla fihi na yusalliwa, au qawli Ibn Taymiyyah rahimahullah, bal kula maudhi'in, kila sehemu yusalla fihi, watu nasalli, yusamma masjid, naitwa masjid. Wa in lam yaqsud bidhalika bikhususihi, hata kama hatokusudia hilo kwa kuhusisha pale pahala kwamba ni msikiti, bal awqa'at fihi salatu ardhan, bali ilisaliwa sehemu hiyo basi tu mimba mlango wa kuidhihirisha tu ile ibada, lama hana waktuha fi, ilipokuwa imekaribia wakati wa sala, wakati sehemu kama ile waona, basi watu wakasali tu. Wa qawlu, sasa itakuwa ni msikiti. وقوله لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا نمفني وميمه أرض كوانين نمسكت وطهرنا طهارة أراد به الاستدلال ألتاك وكتكوا كما ندليل للجملة قبله للجملة التي قبله وسنتنس اللي يقوى قبلك قبل من نهاه حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكتب ألف إيتا مثل صلى الله عليه وسلم كحديثه الأرض أرض مسنة ومسكت نوي بيا تجوز صلاة في كل بقعة يفا وصلكت ككل أرض بقعة أرض تقول هذه البقعة لي كيف أنهيك تأرضي نشام بقعة أرض في كل بقعة كل سيم منها كتكهي أرض إلا ما استثناه الدليل إلا كيتو أما تقوام كيمي توليوان دليل كوكو بحالة كما بالي نكابوري أو بحالة كما بالي ني بحالة بكوكيدي حاجة نيونيكانا ile haja yaonekane kwa mpana najis ama ikiwa itatolewa hizo sehemu haikutolewa ile sehemu na kila sehemu ambayo kwa katika ardhi ambayo ni tahara ile usaliwa ni msikiti ushafanywa ni msikiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza bal amelani na laani kitu kibaya sana Mtume amelani laana Allahu yahuda wan nasara na ile laana pia itawapata wale wanaoiza wale nukawambia kwamba Sheikh Abdallah alikuwa sema watu kutoka Yemen mpaka Mozambiki wanalana. Tukasema hivi Sheikh Abdallah rahmatullahi alayhi. Hivi kwenye darasa yake. Wao ndio walifanya watu wafanye matendo kama haya ya kutukua kaburi likazikwa kwenye misikiti. Yeye wao ndio wamefanya sema. Na hii ni tendo la Kishia. Lakini wao tukulia Shia kwa maana ni Waislamu. Na hao ndio wamevuruga katika ulimwengu. ولي احمد بسند جيد نافيله فيله امام احمد امبوكي هذه الحديث kwa mnyonyoro mzuri mnyonyoro sanad mnyonyoro ya wale an ndo mnyonyoro jayid ni mzuri an ibn mas'ud radiyallahu anhu akipokea kwa abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu arda marfu'an halia kwa kigemeza kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam marfu'an amenyanyua mpaka ikafika kwa dhati ya mtume takatifu na hadithi pia ikawa amepata nini kwa kule kuegemea kuegemezea mtume sallallahu alaihi wasallam akapata nini utukufu na sharaf vile vile asema inna min shirari nnas hakika miongoni mashari ya watu shari ya viumbe hakika miongoni mashari ya watu watu waovu sana kushinda watu wote manake man tudrikuhumu saa ni wale itakayo wakuta kiyama watakuwepo siku ya kiyama wahum ahyaun hali ya kwamba wako hai wale watu watakokutwa na kiyama hali ya kwamba wako hai ndo sharru nnas walladhina na wale ambao kwamba yattakhidhuna alqubura masajida wale wanojifanyia makaburi misikiti pahali pa kufanya nini ibada watu kama hawa ndio shiraru khalqillah subhanahu wa ta'ala wa rawahu Abu Hatim fi sahihihi hadithi Abu Hatim amepokea katika sahih yake na vile vile Imam Ahmad amepokea kama tulitaja hapo asema shiraru nnasi bikasri shin jam'u shar ni wingi wa shar افعل تفضيل نفعل تفضيل باكو بنكوج على وزن افعل ها افعل من تدركه من تدركه ملسع من تدركه مسع يله wale watu ambao kwamba watakaukutwa na kiyama hapa sema kiyama mukaddimatiha si kiyama yani ni yale utangulizi wa kiyama wale watakaukutwa na ule utangulizi wa kiyama maana kuna mambo yatakayotukia kabla ya kiyama kusimama. Mfano wake ka khuruji daba kama kujitokeza mnyama atakayezungumza na ana kalamu singine na wakuta watu katika swala anatoa kalamu kamaandika mtu pale nyuma kafir. Ha, kafir, kafiru ni kwa darasa, msikitini nyama anaizungumza tena atakutaja kwa jina fulani we. Watulua shamsi na kuchomoza jua min magharibi haa upande wa kutwa jua. Hizo ni katika mukaddimat ya wale ambao watakao kutwa na nini nao qiyam. Mukaddimat ndio hiyo, utangulizi wa qiyam. Kwa wale watakao kutana utangulizi wa qiyama, kama kutokezea nyama yule anaizungumza au kuchomeza jua upande wa magharibi, hawa ndio watu shiraru annas. يتخذون القبور مثلا بالصلاة عنده وقصله فاكه وإليه نقيلك يا مكبور. معنى الإجمال للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم تومي أنا تفشى خبار رحمنا ما نزم شكي عمن تقوم ساعة عليه وتكمان والي أباو أتنغلز وقيامة كتاوى توكيزيا أن كتاوى كتا وهم أحياء حالكم وكحاي asema annahu kwamba shiraru nasi ni shari ya watu. Watu kama hawa ni shari ya watu. Wa minhum alladhina, na miongoni mwao ni wale ambao kwamba yusalluna inda alqubur, wanasali kwenye makaburi wa ilaiha na kuelekea. Wa yabununa alaiha, wajenga juu makaburi alqubab, makubab kubba zile ambazo tulitaja katika hadithi iliyotangulia. Kubba ni kile kitu kinaojengwa juu ya msikiti mfano wa sehemu yaitwa kubba, na makaburi pia wajengewa kwa hali hiyo na mfano huo. Wa hadha tahdhirun li ummati, hili ni kuwatahadharisha umma wake mtume. An taf'ala, kufanya maa kuburi nabihim, kufanya kaburi la mtume wao. Wa salihihim, na wema wao. Mithla fi'li haula al-ashrar, mfano wa tendo la hawa watu wabaya wenye shari hao. Yaani na sisi tusifanye hivyo tukafanana na hawa jamaa. Munasabatu alhadith lilbab, fungamano wa hadithi na mlango, fungamano hadithi hii na mlango. Anna fihi tahdhira, hakika muna katika hii hadithi kutahadharishwa. Min ittikhadhi alquburi masajida, kujifanyia makaburi msikiti. Yusalla fi sahatiha, watu wanasali kwenye kiwanja chake. Saha ni kile kiwanja cha msikiti au ule ukumbi mkubwa ambao wafuata msikiti. Kama pale mathalan longe kwa kuna kaburi hapa, basi watu waende wakasali ile sehemu wazi. Na yusalla fi sahatiha, usaliwa kwenye kiwanja cha makaburi. Wa yutabaraku biha, na watu huomba na kutafuta baraka sehemu hiyo. Lianna, wakikufanya hivyo dhari'atu, ni sababu ila shirki, ya kuzama kwenye shirki. Dhari'a ni sababu. Ma yustafadu min alhadithi, hadithi yatufunza ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hii yatufunza nini? Sema tahdhiru an salati inda alqubur, tumetahadharishwa kuswali kwenye makaburi. Kwa nini? Liana wasila tuna shirki, kwa sababu ni nyenzo au njia inayokufikisha katika shirki. Pili, anna man ittakhadha qubura salihin, hakika yule atakayejifanyia kaburi la watu wema, masajida ya msikiti, lisalati fiha, kwa kusali humo, fahuwa min shirari alkhalq, yeye ni shari ya viumbe. Wa in kana qasduhu taqarrubi Allah, hata kama maksudi yake ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tatu, anna sa'ata taqumu ala shirari nas, qiyama kitawasimamia shari ya watu, shari ya watu. Inna atahdhiru an shirki, kutahadharishwa kutokamana na الشرك ووسائله نانجيا يا كفكيشا شرك وما يغرب إليه نكيتو كنتو كربيشا كوني شرك مهما كان قصد صاحبي تلك الوسائل إيوه إتكابوكوا مقصوديو يولي منينجيا نانينزو هيزو تلك الوسائل الطرق جايز كويبو هو يتكوا أميجينغا مسكيت na mifanya pale pahala kwa nini ni msikiti babu dalili zilizokuja kwamba haya takautajwa hayafai majaa yalokuja anna lghulua kwamba kuchupa mipaka fi kuburi salihina kwenye kaburi za watu wema yusayiruha ay yaj'aluha ya inafanya yale makaburi au thanan masanamu inaabudiwa min dunillahi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yote ambaye kwamba atakayechupa majaa dalizo lokuja anna alghuluwa kuchupa mipaka fi kuburi salihina katika kaburi za watu wema yusayiruha huijali yale makaburi au thana ni sanamu tubadu ni wabudu wa mindu lakini mcha mnyezi mungu kwa sababu asema wathan huwa almabudu ladhi la sura talahu wathan ni ule anayabudu wa sokuwa na sura ni kitu kinachoabidiwa ambacho hakina sura kalkuburi wala shijari wala umadi kama makaburi kama miti walumadi na kama vigogo au nguzo hasa walhitani na shamba walahjar na mawe wanahwa na mfano wake. Watakana mtu ajitahadharishe na vitu kama hivi kiwa watakwenda kufanya ghulu unachupa mipaka katika kuburi ya watu wema kwamba watawafanyia kitu watawaondolea kitu basi hilo linakufanya tendo hilo unalofanya mfano wake ni wale wanaoabudu sokoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mshirikisha. Almaana lijmali lilhadith maana kwa jumla ya hadith khafa sallallahu alaihi wasallam miogopa mtume sallallahu alaihi wasallam aniyaqa kupatikana fi ummatihi kwa umma wake maa kabrihi pamoja na kaburi lake maa wakaa yale yaliyopatikana. Jazakallahu khair munasabatu albabi li kitabi tauhid, yani nini mafungamano ya mlango huu na kitabu tauhid? Sema mwanzo hata hadithi hatujamaliza, sio hatujamaliza hadithi hiyo. Rawa Maliku fil Muwatta, amepokea Imamu Malik katika kitabu chake Muwatta ambaye amekusanya hadithi zilizo sahihi ba ulama ta mختلفiana, yani Muslim na Bukhari itangulizwe ipi? Ha, Muslim na Muwatta itangulizwe ipi? Bukhari watu miafikiana kwamba ndio kitabu cha pili baada ya Qur'an. Sasa kitabu cha Imamu Muslim na Muwatta ibn Malik itangulizwe ipi? Watu wa magharibi wasema Malik, na wengine sema la ni Imam Muslim, mختلفiana. Kwa hiyo Imam Malik kitabu chake pia pana hadithi nyingi sana ambazo ni sahihi. Aimpokewa kwa Imam Malik katika kitabu chake chaitwa Muwatta, sio maana ya taa bana maana amekanyaga taa taa ala rijli, yani kanyaga kwenye guu langu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ewe mola la tajalu sijalie kabri kaburi langu wathanan kitu kinachoabudiwa ambacho si Mwenyezi Mungu wala hakina sura. Ishtadda ghadabullahi mikaza, hasira ya Allah imekuwa kali, hasira ya Allah ala qaumin watu ittakhadhu walujifanyia kubura anbiyahim makaburi ya mitume yao, masajidi ya msikiti. Mungu amewakasirikia sana watu hawa, watu ambao kwamba wamejalia kaburi la watu kama cha mtume na ngineo, kama ni sanamu hasa wabudiwa, basi watu kama Mungu amewakasirikia sana wale wanaojifanyia makaburi misikiti. Mfano makaburi ya mitume alayhi salatu wasalam, au watu wema ambao hawaitakidi. Mashaallah, munasabatul babi li kitabu tauhid, anna almusannif, hakika mtungaji kitabu hiki ambaye ni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lamma haddhara fil babi, alipo tutahadharisha katika mlango huu, alladhi qablahu, ambaye ni qabla yake, min alghulu, tukamana na kuchupa mipaka, fi salihina, katika watu wema, arada, alitaka an yubayina, kutuwekea wazi wazi, fi hadha albab, katika mlango huu, babu majaa, anna alghuluwa fi quburi, fil quburi, kwamba kuchupa mipaka katika makaburi, wasila, ndio njia ila shirki, ya kumfanyia Mwenyezi Mungu shirki. Wasila bimaana tariq, wasila bimaana tariq, almudadi, ambaye ni kinyume, aks, mudad maana aks, kinyume, litauhidi, ya kumbukisha nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, hilo biibadati al-amwat, wa kuabudu wafu, kama arada aidan, kama alivyotaka vile vile, at-tahdhira, kutahadharisha, min al-ghuluwi, kuchupa mipaka, fil quburi, kwenye makaburi ya watu aina yote, wawe mitume, wawe watu aina yote, lakini watu wakawa wavuka mipaka kujifanyia ni pahali pa kusali ni msikiti na vinginevyo. Tarjamatu Imam Malik, maisha ya Imam Malik na tarikhi yake. Huwa al-Imamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Asba'iyu, ni kabila katika kabila la Wayemen. Imamu Dar al-Hijra, huyu ndio kiongozi mkuu ambayo ni imam katika sehemu aliyohudhuria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mji aliyohudhuria nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wapi? Madina. Huwa al-imamu, ni Imam Malik, Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahiyu, Imamu Dar al-Hijra, kiongozi wa mji ambaye ameiguria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadul a'immati al-arba'a, na ni moja katika maimamu wanne. Tufia sanata 179 rahimahullahu ta'ala, wakati huo ndo amekufa. Allahumma, asema ni munada mabnun ala dhamm fi mahali nasb, munada, asema munada mabnun ala dhamm fi mahali nasb, mahali pake ni nasba, imejengewa kwa dhamma lakini pahali pake ni nasba, mfataha. Walmimu lmushaddadatu zaida, himiwa humma, hi ni zaid, ni zaid. Wathana, huwa almabudu, ndiye mwenye kuabudiwa, alladhi ambakama la sura talahu, hana sura, kalquburi, kama makaburi haina sura, wala shjari, na miti haina sura, walumadi, vile vile na nguzo zile watu wanayabudu, walhaitani, na ukuta, walahjar, na mawe, wa nahwiha, na ufano wake. Hivi vyote vimefanywaje? Vimekatazwa, vimekatazwa kwa sababu ni kuwa ni mtu anapoabudu basi saifanya ni Mungu, hali ya kwamba daraja zao hazifikii daraja يا مجزي مونغو سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للحديث معنى وجملة حديث خاف تومي اليوغوبا صلى الله عليه وسلم أن يقع كتوكيا أن يقع يحدث إي توكي أو إي توكي في أمتي كتيا أمواك مع قبري فمجانا كابوري لكي متومي صلى الله عليه وسلم ما وقع يالي يالي وفاتيكانا ناليو توكا من اليهود والنصارى توكا بانا ما يهودين من نصارى ما يهودين من نصارى بمعلاني متومي صلى الله عليه وسلم ولفن يمامو كما هاي من الغلو كتوبا ميباكا فيها كتيكا makaburi haya hata sarat baka zikawa authanan kitu chenye kuabudiwa ambacho hakina sura ni salamu asokuwa na sura. Faragiba akapenda ila rabbihi mola waki alla yajala sijalia kabrahu kaburla kathalika hivyo siji ya kaburi lake liwe sawa na haya makaburi mengine ambayo watu waenda wakifanya jambo la shirki. Thumma nabaha sallallahu alaihi wasallam kisha akawazundua ala sababu luhuqi shiddati alghadab kupatwa na hasira kali wallanati na kulani bil yahudi yahudi wa nasara na manasara alisema tumesabwa kufasirika sana na kualani mayahudi na manasara ni yale waliyafanya anahu mafaalu fi haki kuburi la ambia ni yale waliyafanya katika haki ya makaburi ya mitume hata sayaruha mpaka wakaifanya yale makaburi ya mitume au thana ntubat ni masanamu wanawabudiwa lakini sokwa na sura. فوقعوا في الشرك العظيم وقد ينجيزا كتك الشرك كبوة المضاد بين كنيومة للتوحيد كم بكشا من يزمونه سبحانه وتعالى كما بك بهاني ما بو خطار عن بايا متومي صلى الله عليه وسلم أنا وحتى هذا رشا واك وسيدي وكازويا وكفن يكيتو كمين وسابو ما بو يانزا ترتيب ترتيبو تو هلا فكشا اليو inapanuka kuhiko kule mbele kuna katari na upelekea watu wakosidi na ndio sasa ukaona kwamba mtu anakwenda kwenye kaburi analala anagagaa tu kwa mchanga paka wengine wale watu walokufa wakitukua mchanga kaburi lao uhifadhi kwa muda halafu wakanwa. Kuna moja alarhamu moja katika mashekhe kwa kitu Sheikh Fadhil Kombo Sheikh Fadhil wa Kizigitini Sheikh Fadhil Kombo rahimahullah amekufa kitambo asema sisi alikuwa vile tunawapenda masharifa asema tutakuwa nguo zao tukifua tukinwa nini zile rojo zile asema batafuta baraka watu hatujui wajinga sisi bali wakija wao wakienda watu wakiwabeba kutoka baharini huku kwa mabega ya wanadamu wavukishwa kwa mabega ya wanadamu haya yalifanyika huko kwa sababu itikadi kama hizi. Sasa mtu kama yeye ambaye umembeba katikati ya maji wewe hukujali maji wewe wala nguo zako umemjali yeye tu kesho akifa utamfanya nini? Taban utaelekea kwake ule utukufu atakufa nao sio? Lilelo kufanya wewe ufanye hilo kufanya ule mtu ni ule utukufu na heshima na hiyo itakupelekea ufanye hivyo. Fawaqa'u fi shirki al-azim wakaingia katika shirki kubwa al-mudadi litawhid baina pingana na nini kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu al-hadith lilbab mafungamano ya hadithi na mlango huu anna al-ghuluwa kwamba kuchupa mipaka في القبور كتك مكبور يجعلها هجاليا لمكبور أوثانا لمسنام تعبد نابدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم يوم يزمو لا تجعل قبري سجاليا كبري لانقو وثنا يعبد سنام نابدي. نشيخ هابو مسيمكم بوثنا هو المعبود الذي لا صورة له nikina chokitu kinachoabudiwa ambacho hakina sura. Wabayana dhalika biqauli takhadhu qubura anbiyaihim masajida, wakajifanyia makaburi ya mitume yao na watu wema wao msikiti. Hawa sasa wakafanya kwamba ni ala kwamba ni wenye kuabudiwa. Sasa madamu imestahiki katika makaburi yao wekwe nyumba za ibada, na maana kwamba wafaa kuabudiwa na wao pia. Hivi ndivyo wanavyokusudia wao. Ma yustafadu min alhadith anna alghuluwa fi quburi anbiya yaj'aluha awthanan tu'tabad, hakika kuchupa mipaka katika makaburi ya mitume inaijalia kwamba ni sanamu na wabudiwa. Pili, anna min alghuluwa fi alquburi أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد ني كجفنية مكبور كما يالي ومني مسكيت. وهذا يؤدي إلى الشرك يا بلكيا واتو مشركش من يزمونه سبحانه وتعالى. تاتو إثبات اتصاف الله سبحانه بالغضب من يزمونه سبحانه وتعالى قصفك قصفة يا حسيرة من يكسرك سبحانه وتعالى. لكن هسيرك على ما يليق بجلاله نهسيرا إن ولنغانا نا وتكفواك سبحانه وتعالى سي هسيرا إن فنانا بنا دام ذلك كسرك حاليك ذلك إن وقوة نما بدلك إن وبتكانا وتكمانا من دام كما للا نمناك بكيا كما ينا ووفقيانا na utukufu wa Allah na heshima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wali ibn Jarir bi sanadihi, mipokewa na Mjarir kwa mnyoro wake, an Sufyan an Mansur an Mujahid. Afara'aytum Lat wa al-Uzza, je nipashane habari ya sanamu huyo aitwa Lat na huyu sanamu aitwa Uzza. قال كان يلط لهم السويق. هو لاتا هو سنام يتكنزو يتو لاتا الكوا اكي وچنغانيا اوجي نساملي يلط بعنا يخلط يوچنغانيا لهم واو السويق اوجي نساملي. فمات اكافا فعكفوا على قبره وكفيغا كامبي نكلزيمو قبري yake. وكذا هيفي قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كتب ابن عباس كان يلط السويقا الكوا اكيواتليا ساملي نكواچانغانيا اوجي للحجاج ولي ولو كوندا kuhiji nyumba ya Allah. Walikuwa kiwatendea wema, kuna wengine wakijitolea kwa kuwapelekea maji na kuwanosheleza mahujaji maji, na wengine na hawa kwa chakula. Na mpaka sasa hayatendeka, siku hayatendeki mpaka sasa, waweza kwenda hija kule basi zile siku nne au siku tano pale, hata usitoe peni moja ya kununua kitu, utakula vile unataka, inshallah ubebe pia ukatazo, hata ukachukua mbuzi watatu wanne hata ukatazo. Mpaka sasa wako watu wa ahlul khairi wanaofanya. Sasa huyu bwana kwa kitenda jambo la khairi, alipokufa wale jamaa wakasema huyu alikuwa walii, bwana ni mtu mzuri. Kwa hivyo mtu mzuri lazima tuweke kumbukumbu ya kumhusu yeye, ni ipi sanamu, ni ipi ni sanamu, tuchonge sanamu tufanya nini, tuweke hapa watu waheshimu ile sanamu na kuiabudu. Na at-tarajum ni maelezo. Ibn Jarir huwa al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Sheikh al-Mufassirin, Sheikh mkubwa wa tafsir. Kitabu chake kubwa sana, Sheikh rahimahullah Ibn Jarir al-Tabari, صاحب التفسير مات سنة 310 أو السنة فيها مات في آخر القرن الثالث في أول القرن الرابع. سفيان الأظهر قول ينقف الأظهر أقوى الأقوال أظهر بمعنى أقوى الأقوال أنه سفيان بن سعيد الثوري نين إمام حجة عابد إمام نين حجة نين مشامون عابد بمعنى التقي جامون مات سنة 161 رحمه الله نحو كبسة كتك قرون المفضلة. تاتو منصور وابن معتمر ثقة فقيه مات سنة 132 رحمه الله نحو بيان السلف. رامجاهد هو ابن جبير ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره أمي سوما تفسير وابن عباس نوانجينيه هو يناني نتابع ومن الصحابة أميكوفة مقام يموجة ننه. أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله أوس بن عبد الله الربيعي ثقة مشهور مات سنة 83 رحمه الله وينكتك سلف بيا. يلت سوغا يخلطه عن إيشاغان سوغ عبانا لطبعنا خلطة بسمن نسمن ونحن فنواك عكفوا على قبل أقبلوا وكيلكيا وواضبوا نوكيندليا واحتبسوا عليه نوكيجفونغا كوني كبور أولا وليلكيا كوني مكبور الله نوكيندليا كوكهابو نوكيجفونغا وكفني عبادك وسلم تمي مهمه. مناسبة الحديث للباب أن السبب عبادة اللات سباب ya kuabudiwa huyu huwa al-ghulu ni kuchupa mipaka fi qabri fi qabrihi kwenye kaburi lake huyo bwana hata sara wathana mpaka wakaifikisha kwa lile kaburi likawa ni sanamu yu'badu na kuabudiwa ndo sababu ya kulazimu kwao kwenye kaburi la huyu bwana la tabae ni mtu mwema. طيب مناسبة الحديث مناسبة الأثر للباب مناسبة يا حديث نملان أن سبب عبادة اللات سبب يا عبادة يا لات هو الغلو ni kuchupa mipaka fi qabrihi kwenye kaburi lake hata sara wathanan yu'bad paka ikawa ni sanamu inaabudiwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.